πάτο, νουκώνε εν τεπναρέγα. Να γκτε, τζαν τζαν να κερ, να γουπαγιάν. Πάντσιν, κερουασί ατά. Πατών, νουκώνε υπερτερούρ. Γαλάγιαν, γαουαχάν, αρε παμιθάν. Ωμα, το καγιόν, γιονάν. Παπάτων, νουκώνε υπερτερούρ. Λενί, ημπίτε φάμι. Papa.